iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, bir kere seller, felaketler daha henüz yaraları sarılmadan devam ediyor. Yani toplamda sel felaketlerinde ölenlerin sayısı Batı Karadeniz'de 77 oldu son olarak bildiğimiz kadarıyla. Ama daha başka kayıplar da olacağı bekleniyor ve çok büyük bir tartışma da olmadı aslında. Bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin sadece hidroelektrik santralin jeneratöründe işte ana akşelerinde paramparça olduğunu, alet edevatın ve onun da sebep olduğunu videosuyla da gösterdi. En önemli gelişmelerden bir tanesi oydu. Ama her tarafta da devam ediyor şeyler yani. Yangınlar, seller. Çin'de de mesela 21 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi var. 4 kayıp olduğu belirtiliyordu. En az 8.000 kişi etkilenmiş durumda. Asıl tabii insanın aklına gelen berbat noktalardan bir tanesi de şey oluyor. Yani Afganistan'da şimdi bu tam bir kaos durumu hakim oluyor. İnsanların değil, pandemiden dolayı maske takması, mesafe, bir uçağa 640 kişinin doluşarak kaçmaya çalıştığı, panik içinde her şeylerini, eşyalarını, evraklarını da geride bırakarak bir nakliye uçağına binmelerinin görüntüleri var. Bir de buna herhangi bir sel ya da kuraklık gibi ekstradan aşırı hava olayı eklenirse neler olabileceğini düşünmek bile istemiyor insan yani. Yanan, bütün yangınlarda yananların durumunda ayrıca konuşmak gerekiyor tabii. Yani sel felaketinde mesela 7. günde de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde her yerin balçıkla kaplı olduğuna dair bir gazete duvarda ayrıntılı bir haber vardı. Özel bir röportaj diyeyim ya da haber. Yani 7 gün geçtikten sonra selin ikiye böldüğü Kastamonu Bozkurt'ta yaraları sarmaya çalışıyor Bozkurt ilçesi. Neredeyse haritadan silinen ilçede hemen her yer tamamen balçıkla kaplı diyor. Yani cadde ve sokaklardaki hafriyat iş makineleriyle temizleniyormuş. İş yerlerinin neredeyse tamamı hasar görmüş. Bir kısmı bayağı yok olmuş diyebiliriz. Yani yıkılan evler, iş yerleri ve zarar görenler, işte selde Ezine çayı üzerine kurulan 3 köprü de yıkılınca Bozkurt tamamen 2 ilçe haline almış. 2 ayrı mekan. Şimdi kurulan seyyar köprüler de Bozkurt'un ancak iki yakasını birleştiriyor diyor Aynur Tekin'in haberi. Bu sayede arama kurtarma çalışmaları daha hızlı ilerliyor diyor. Yani tam bir kaos manzarasının orada devam ettiği söylenebilir. Yani 15 saniye geç kalsam beni de yutacaktı diye konuşan insanlar var mesela. Dursun çağrı diye birisi. Yani giriş katında, yani Ezine çayına çıkan sokaklardan birinde bir binanın giriş katında balçıkla kaplı kıyafetlerin asılı olduğu çamaşır ipini görüyoruz demiş. Hala çamur akan Ezine çayından çıkma. Ve yani Dursun Çağrı diye birisi anlatıyor. Bizi biri köydeymiş zaten. Öbürleri de ikinci kata çıkmış. Hepsi iyiler. 15 saniye farkla hayattayım. Çay patlamış dediler. Hemen arabayı çekip eve koştum. Ben girerken su yükselmeye başladı. 15 saniye geç kalsam beni de yutacaktı gibi. Yani ancak bilim kurgu filmlerinde olan şeylerin gündelik normal hayatımızda olmakta olduğunu da şey yapıyoruz. Çok acayip başka bir şey de var. Mesela Fatma Çetin'e göre de onunla konuşmuşlar. Yıkımı izleyen, yani Fatih Apartmanı diye bir yerde yıkımı için harekete geçilmiş. Yıkımı sessizce izleyen bir karı koca Mehmet ve Fatma Çetin'le konuşuyorlar. Abana'da yaşıyorlarmış. İnşaat demircisi olarak çalışıyormuş Mehmet Bey. Burada da evimiz var. Gözümüzün biri orası, biri burasıydı. Yan yana iki ilçe. Şimdi biri kapandı gözümüzün. Kiracımız, arkadaşlarımız mağdur diyor ve sele kapılan araçların derede sürüklendiğini çok çarpıcı bir tasvirle şöyle anlatmış. Fatma Çetin anlatıyor eşi. Yani ışıkların yani şey diyorlar. Kışın olsa belli olur ama şu anda kaybın ne olduğu belli değil. Denizin yüzü adam kaynıyordu diyor. Işıkları yanan arabalar geçiyordu dereden. Tırlar, kamyonlar. Simsiyah suya bakıp kalıyorsun sadece. Hafızan kapanıyor demiş. Çok tuhaf değil mi? Çok çarpıcı. Evet yani öyle bir durum var. Erzurum'da da yeni dolu ve sağanak haberi de taze geldi. Meteorolojinin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da sağanak ve dolu etkili olmuş. Ve gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı diye gene bir sürreel manzara haberi yani. Yaklaşık 15 dakika yağmış. Kuvvetli gök gürültülü sağanak doluya bırakmış yerini. Şey, önce hızını artıran dolu sonradan sağanak yağışa bırakmış. 15 dakika yağınca kent merkezi tamamen bembeyaz olmuş. Ceviz büyüklüğünde dolu. Vatandaşlar da kar topu oynamışlar. Bazıları da parklarda adını yazarak hatıra fotoğrafı çektirmiş. Bu da aslında bir sürreel gezegenimizden insan manzaraları ya da memleketimizden. Bir tane de önceki gün Artvin'de yaşandı. Orada da şiddetli yağışlar vardı. Ve İl Özel İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre toprak kayması ve heyelanlar nedeniyle şu anda 14 köye ulaşılamıyor. Artvin'de. Evet, Artvin'deki. Bu da geçmiş programlarda yine bu konuları konuştuğumuz hocalar tarafından sıkça dile getirilmişti. Heyelanların da etkisinin ve şiddetinin artacağı belirtiliyordu. Bu da onun bir örneği olmuş. Bu arada daha çarpıcı olan bir şey daha, yine bir sizin sürreal örneklere eklenebilir bu. Orta Anadolu'da da şiddetli kuraklık yaşanıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde. Tarımsal kuraklık nedeniyle zaten 50'nin üzerinde il etkilenmişti bu geçtiğimiz ay. O kuraklık devam ediyor şiddetli bir şekilde ve birçok ürüne de yansımış durumda bunun sonuçları. Evet, yani bu çok yönlü olarak doğrudan doğruya, yani elbette pek çok başka sebep de var. İşte dere yatağına yapılan yapılar yeterince tedbir alınmadan şey sağlamlığı yeterince şey yapmadan bazı müteahhitlerin mesela sorumlu tutuldu, hatta birinin gözaltına alındığı haberi de vardı. Yani binaların, köprülerin inşasındaki sorunlar falan hepsi var. Ama tabii birinci derecede bütün dünyada olduğu gibi de iklim bozulmasının artık had safhada, yani bunu net olarak zaten dünyanın bütün bilim heyetleri de, Birleşmiş Milletler heyetleri, bütün ülkelerin de kabul ettiği ve sorumluluk alması gerektiği iklim şeyi var ve bunun arkasının da geleceğini söyleyebiliriz. İklim aktiviteleri de devam ediyor. Mesela August Rise Up diye bir hareket var. Bir koalisyon grubu, 200'den fazla aktivist ya da o kadar sayıda Almanya'da Brandenburg kapısında, kalesinde ya da Brandenburger Tor denen yerde Almanya seçimlerinin ne 6 hafta kala, 1,5 ay kala çok daha derinlemesine iklim eylemleri, iklim harekete, iklim için tedbir alınmasını gerektiğini söyleyerek şey yapıyorlar, gösteri ve eylem yapıyorlar yani. Ama öte yandan da Almanya'nın 1990'dan bu yana en yüksek emisyon hacmine ulaşacağını gösteren de başka belirtiler var. Yani Greta Thunberg'in sık sık dile getirdiği gibi bütün bu raporlar seller, sularla ilgili hepsinin artacağını belirten raporlara rağmen bir tane bile sorumlu tutulan hükümet, siyasi karar mekanizması yok. Ve mesela iklim zirvesinin yapılacağı Britanya'da bile işte kömür santrallerine izin verilmesi gibi olayların bile hesabı sorulamadan devam ediyor. Yani ana şey Greta Thunberg'in söylediği şeydi, IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadesiyle kırmızı alarm vermesine rağmen tek bir politikacı bile nasıl bununla bu rapora uygun hareket edeceğinize dair hareket edileceğine dair tek bir açıklama yapmadığı gibi bunu nasıl hareket edeceksiniz, siz sorumlu değil misiniz diye soran medyada pek rastlanmıyor ve buna karşılık da işte bütün emisyonlarımız, salımlar düşmek bir yana hızla yükselmekte ve iklim krizini de uzak böyle ayrı bir konu olarak çok daha büyük bir sürdürülebilirlik, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihinin gördüğü en büyük kuraklık şu anda yaşanıyor diye bir barajın, Mead Barajı'nın batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında su kısıtlaması getirilmiş ve şimdiye kadar görülmemiş bir kuraklık bu barajda deniyor mesela. Ama bunların herhangi birinin hesabını soracak bir şey yok. Sadece aktivistler ortada, siyasetçiler, paraları veren şeylerin emrinde anlaşılan. Türkiye'de de durum aynen böyle. Yani bir tüm bilim insanları, konunun uzmanları bir araya gelse, bir rapor yazsalar şu anda yaşadıklarımızdan daha iyi anlatamazlar iklim değişikliğini. Evet. Yani bir tarafta yangınlar, bir tarafta kuraklık, bir tarafta sel. Tam böyle yıllardır anlatılan iklim değişikliğinin sonuçlarının birebir görüldüğü bir yıl yaşıyoruz. Buna rağmen birçok konu konuşuluyor, birçok konu tartışılıyor ama halen iklim krizine gelebilmiş değil Türkiye'de de kamuoyu bu tartışmaların sonucu olarak. Dolayısıyla siyasiler halen olayı yaraya pansuman, parayla kapatma derdindeler. Sivil toplum örgütleri yine keza acıları dindirme peşinde koşuyor falan kısa vadede. Ama yani iklim değişikliğinin uzun vadede neden olacağı sonuçlar henüz yeterince tartışılmıyor. Siyasiler henüz bu konudan, bu çizgiden çok uzak ki hani biliyorsunuz Türkiye Meclisi'nde henüz iklim değişikliği anlaşmasını geçirmeyen yegane 3-5 ülkeden bir tanesi. Bunlar hiç maalesef gündeme gelmiyor. Ama eninde sonunda bütün söylenenler bitecek ve iş sıra gerçeğe gelecek. İklimi de tartışmaya, konuşmaya başlayacağız, ben ona inanıyorum. Evet, evet. Yani Cihan Erdönmez mesela bir mail atmış ve endüstriyel odun üretimindeki artışlarında yaşanan taşkınlarda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum diye yazmış. Yeşil Gazete'den de bir alıntı var. Yani şekilleri vermiş, odun üretimine uygun orman alanı hektar olarak ve işte 2020 endüstriyel üretim rakamlarıyla çizer gelirini verince aşağıdaki diyor şekilleri dikkatlice inceleyelim. Soldaki bazı illerde hektar başına yapılan endüstriyel odun üretimini, sağdaki ise o illerde endüstriyel odun üretiminin artışını gösteriyor diye bir krizle ilişkin başka bir ipucu, grafik ipucu veriyor. Ama bir de Yeşil Gazete'de ki ilginç bir, yani ilginç demek biraz hafifletici oluyor, dehşet verici bir haber. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta bu soru yankılanıyor. İki nokta üst üste, kokuyu alıyor musunuz? Yani Bozkurt sokaklarını dolduran koku ne sel felaketinin ardından yollarda ve evlerde biriken balçıktan geliyor, ne de taşan ezine çayından. Kokunun enkaz altında kalan ve günlerdir kurtarılmayı bekleyen insan ve hayvan ölülerinden kaynaklandığı düşünülüyor diye Elif Ünal'ın yaptığı bir haber, röportaj var. Çok endişe verici aslında tabii. Bu arada Ömer abi, geçtiğimiz hafta böyle sosyal medyada çok ilginç bir görüntü dolaştı. Bilmiyorum, denk geldiniz mi? Ağrı Dağı'nın buzulu eriyor ve çamur, evet, ve taş akıyor sadece. Evet, dağdan aşağı doğru. O da tabii bu iklim değişikliğinin en somut örneklerinden biri olarak kabul edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Çok çarpıcı, evet yani. Ben izledim, inanamadım. Bir anda böyle çamur akmaya başlıyor zirveden ve taşları sürükleyerek, inanılmazdı. Bu arada evet, tabii yani Van Gölü de hızla su kaybediyor bununla beraber. Bu kokunun da, demin Elif Ünal'ın bahsettiği kokunun da aslında biraz da metaforik olarak sosyal çürümenin kokusu olduğu şeklinde bir yorum yapsak da o kadar abartmış olmayız diye düşünüyorum. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da aynı şey söz konusu yani. Ağır bir, dünyadan ağır bir koku yükselmekte çamurların içinden, altından. Dünyanın genel durumuna ilişkin de bir benzetme olabilir bu. Fotoğraflar da müthiş yani. Endüstriyel odun üretiminde de artış bu arada. İşte tamamen bu kapitalist yağma kapitalizmiyle bağlantılı çok sayıda yazı çıktı. Maalesef kısa zamanda yer veremiyoruz. Belki bir kısmını seçip internet sitesine de koymayı düşünebiliriz ama birinci elden incelemeler var. Yani bunun açgözlülük ve sınırsız tüketim hırsının körüklediği, dünyanın da bu sebeple yanmakta ve sular altında kalmakta olduğunu gösteren incelemeler var. İşte Remzi Barut'un, Jeremy Corbyn'in iklim krizinin bir sınıf meselesi olduğunu, işte mesela James Hansen ve ekibinin, Makiko Sato ile birlikte bayağı artık Faustian bir pazarlığın, yani şeytanla yapılmış bir pazarlığın bedelini geri ödeme durumu geldi diye çok çarpıcı grafiklerle besledi. Tamamen bilimsel bir yazısı var. Yani dünyanın enerjisinde büyük bir dengesizlik oldu. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün haberine göre 3 ila 4 milyon insan sadece açık havada hava kirlenmesinden ölüyor. Bu yani kabul edilebilir gibi bir şey değil. 4 milyon insandan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de son olarak, de bu rakam 30 binler civarında Ömer abi. Evet. Bir de şey de tabii pandemiyle de bağlantılı olduğu da açıkça ortaya kondu. James Hansen ve Makiko Sato da şeyi söylüyorlar. Şu anda yapabileceğimiz esas çıkarım, dünyanın enerji dengesi bozuldu. Yani metrekareye düşen watt olarak ölçüldüğünde 1971 ile 2015 arasında yaklaşık 2015'ten bu yana, yani şeymiş, 1971 ile 2015 arasında yaklaşık yarım watt metrekareye ya da altındayken sadece 2015'ten bu yana 6 yıl içinde 2 katına çıkmış. Yani 1 watt'a çıkmış metrekare başına 2015'ten. Bu tabii giderek artan çok ürkütücü bir enerji dengesizliği. Bu da küresel ısınmanın hızlanmasının ana sebebi ve beklememiz lazım diye gayet net fizik kurallarıyla matematiksel olarak izah ediyorlar. Yani bu çeyrek yüzyıl daha 2015 ile 2040 arasında şeyde yani 10 yıl başına düşen 0.18 derecelik sıcaklık artışını iyice artmasını bekleriz diyor. Yani 1970 ile 2015 arasındakinden yeterli tedbirlerin alınmaması halinde ki hiç alınacak gibi de gözükmüyor. Herkes alacağız dediği halde gözükmüyor. O zaman bunun çok artacağını söyleyebiliriz diyor. Yani Faust'la yapılmış, şeytanla yapılmış anlaşma da Faust'un yaptığı. Yani artık hesap zamanı geldi. Doktor Faust ödemek zorunda borcu diyor. Çocuklarımızı ve torunlarımızı buna mahkum ediyoruz diye çok ağır bir bilimsel yazı kaleme almış. Bu şeytanla yapılan işbirliğinin, yani bu işbirliğini yapanların bir azınlık olduğunu da unutmamak lazım. Guardian'da Jonathan Watts bir anket sonucu vermiş. Dünyanın en zengin ülkeleri G20 ülkelerinde halkın %75'i, tam olarak %74'ü karın değil iklim krizi ve çevrenin öncelendiği bir dünya istiyorlarmış. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok da önemli. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan devam edeceğiz. Süreyi doldurduk şimdi. Burada bırakalım isterseniz. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.